Har du tänkt på att man kan prata i telefon istället för parallell för lärlån? Kan vi prata så här? Jävligt bra. Thank you. Thank you.